हर संत कहे साधु कहे सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी की रहे। आ जा रे भले कितने लंबे हो रस्ते हो थक न तेरा ये तन हो आ जा रे सुन ले पुकार डगरिया रहना ये रस्ते तरसते हो तू आ जा रे इस धरती का है राजा तू ये बात जान ले तू कठिनाई से टकरा जा तू नहीं हार मान ले तू मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे धरती अपनी है अपना अंबर है रे तू आ जा रे अपना अंबर डर है रे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, तू आ जा रे। हर संत कहे साधु कहे, सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की रहे। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है, अपनी है अपना अंबर।